Välkomna till en alfabetisk resa bland skaraborgska dialektord. Kassetterna och häftet som följer med är producerade av Utbildningsradion i Skaraborg. Dialekter är ett ämne som intresserar många och det är därför nu Utbildningsradion ger ut programserien från Annars V till Öfsadröp som tidigare sänds i lokalradion på kassett. Har du funderingar om de skaraborgska dialekterna så får du gärna höra av dig till Utbildningsradion eller till programledarna Ingvar Kyrk och jag som heter Carl Magnus Bengtegård. Adresser hittar du i häftet som följer med kassetterna. Och då börjar vi vår alfabetiska resa med naturligtvis bokstaven A och ordet som finns med i det här uttrycket. Ja, det ankar jag på. Det kunde du säga, det gamla kunde säga att det ångrar jag. Har jag gjort. Så användes det. Ja, det. Man är så anka på då. Ja, det ankar allt på. Sa Sven Ingvar hej om ordet anka. Och så får bli det första ordet i vårt första program från Utbildningsradion om dialekter i Skaraborg. Ja, ordet anka, Ingvar Kyrk, eller anka på, som man ofta hör sammansättningen utav, betyder alltså ångra. Och det har du ett alldeles speciellt minne utav, just det ordet. Ja, det har jag. Det är för att min morbror som hade varit ett halvår i Norge vid sekelskiftet och från den stunden var tvåspråkig. Han sa till exempel alltid omtrent istället för ungefär. Och han var flitig med användningen av ordet akkurat. Som ju betyder precis eller just det. Han hade i grannlandet sysslat med trädgårdsarbete men återvände till hemlandet och Resvile och Fädernegården. När han slet som värst på markerna kunde han säga jag ankar på att jag inte stant i Nörjet med T på slutet. Observerar det. Han ångrar så att inte han stannar kvar i Norge. Precis. Och det här ordet anka, det vet vi ju säkert att det är gammalt. Det är säkert använt för i alla fall mer än 200 år sedan. Ja, jag tror att vi utan risk kan säga 300 år sedan. För det finns med i Sven Hovs dialektlexikon. Sven Hov var lektor i Skara och han var 1700-talets banbrytande språkvetare kan vi nog säga. Och han har med ordet i lexikon. Han var också vurpen i Västergötland. Han var vurpen i Västergötland. Han kom ifrån Levene. Han talar Levene-dialekt. Just det. Ett annat ord som också Sven Hov har med i sitt lexikon är ja, annars ve eller annersa ve. Ja, det varierar lite grann där på. Och det är helt naturligt att det kan smyga sig in en vokal extra här och där beroende på vilken socken du kommer ifrån. Mm. Och vad det här ordet betyder, ja, det är, vad ska vi säga, det finns flera översättningar. Ja, det betyder rädd, häpen, ängslig, förlägen, ångestfylld kanske till och med. Och på 60-talet, 1962 när man bestämt hur det var, så tänkte en diktare ifrån Forsby, Bo Karlsson, ge ut en diktsamling med just den här titeln. Annersa V. Men så det gick inte. Bonniers förlag vägrade att godta den titeln för de hade uttalsbekymmer. Mm. Det fick bli en helt annan titel. Den blev, vad kom den att heta? Den kom att heta Ställd i förändringen. Det är rätt långt från Annersa V. Ja, just det. Men däremot finns det en dikt i den här diktsamlingen som heter Annersa V. Precis. Mm. And. Ja, det är inte bara namnet på en fågel. Längre. Nej, det är det inte. Det betyder också i den numera ålderdomliga svenskan, får vi väl säga, skördetid. Och Erik Axel Karlfeldt har skrivit en vida berömd dikt som nästan de flesta människor kan citera några rader ur. Och den dikten heter Sång efter skördeanden. Och där står de mycket berömda orden. Han talar med bönder på böndernas sätt, men med lärde män på latin. I västgötskan hörde man ofta förr, och faktiskt kan man höra det än idag. ordet ansti, som betyder brådskande arbete, på vårarna i sodden då, och om höstarna i skörden eller i bergingar, som västgöten sa, var det ena fasa ansti. Just det. Sen ska vi gå över till ett ord som jag oss veterligt bara finns i Mariestad egentligen. Ja. Nämligen ampa i Mariestad, kan den höra. Ja. Vad är, eller vad var nu detta egentligen? Amp betyder på den gamla, i den gamla västgötska dialekten, ett vattensjukt område eller en vattensamling. Det var surt där. Mm. Och ampa i Mariestad, den låg vid Östra järnvägsgatan i närheten av den gamla Moholmsbanan. Och där nu idrottshallen ligger, där fanns ampa, men det finns, den syns inte idag, men gamla Mariestadsbor vet var ampa i Mariestad låg någonstans. Då ska vi komma fram till det sista ordet under A, nämligen arsasnav, som ju är ett mycket märkligt ord egentligen. Arsasnav, hur översätter vi det? Det kan vi översätta med infanterield, och då vet alla gamla värnpliktiga vad det är frågan om, minst de som tjänstgjorde vid infanteriet. Arsasnav är helt enkelt rådnad mellan skinkorna. Mm. Och det fick en speciellt ute på lerslättra, ja, när det plöjde. Precis, harvade snarare. Ja. När drängarna harvade på den styva och torra leran i regnfattiga vårar och så dammade det lerpartiklar upp genom byxbena och orsakade, så uttrycka det fint, en smärtsam irritation i akterkastellet. Mm. Ja, vi ska ju säga att arsasnav är ju, kommer ju ifrån arsel helt enkelt, som ju rätt många vet vad det betyder. Ja, alltså, det vet många. Bakdelen. Precis, och det är, används över hela Sverige, det uttrycket, för bakdelen. Nu hade de ju en speciell metod, de här drängarna och bönderna, att avhjälpa det här besvärliga rådnaden. Det hade de, för de gick det närmaste dike. Och där skar de med sin slidkniv en liten arlepinne. Och så knackade de med fällkniven eller slidkniven på pinnen och vred loss barken. Och fram kom då under barken en glatt och oljig kärnved som placerades på det utsatta stället och förhindrade att huden gnet sönder. Det var det sista ordet på bokstaven A. Sen kommer, som alla vet, bokstaven B. B som i bara. Ingvar Kyrk. Bara, ja, med öppet ljus då. Det betyder prata mycket, eller också kan det betyda föra oväsen. Ungen bara och skrek. Mm. Och de flesta kanske tror att det bara gäller den kvinnliga delen som barar. Och det kan väl i och för sig vara sant. Och då säger den om, då talar den om kvinnan, alltså det är ena bara. Men även vi karar bara ju. Och om vi gör det, då kallas vi för Balik. Ja, Gud är i alla fall god som lät Andersson sa, och Andersson gifta sig med varandra, en Abala och en Balik, och på så sätt gjorde två människor olyckliga istället för fyra. Just det. Ett annat ord som, ja, som används idag och fortfarande rätt så mycket utav västgötar. Det är barligt, eller barligt, så vi säger, vi ska ha det är at, barligt. Idag har det varit denna för barligt. Och vad har det varit då, Ingvar? Ja, grundbetydelsen är väl egentligen svårt, men ordet används kanske mest som ett förstärkningsord i betydelsen mycket. Jobbigt exempelvis, när det har varit för jobbigt en dag, så säger han, denna har varit för barligt idag. Mm. Jobbigt och besvärligt. Ja. Det tredje ordet hade jag lite bekymmer med när det gällde uttalet. Jag talade nämligen med Sven-Ingvar Hej från Mariestad, och vi var inte riktigt överens om uttalet utav detta ordet. Braga. Ja, det är ju det braga, det är ju det själva det. Ja. Ja. Hur säger du? Du säger braga. Nej, braga. Braga. Ja. Så säger jag. Ja, så säger jag, sa Sven-Ingvar Hej. Vi var alltså inte överens om uttalet. Jag sa Braga. Men han sa, Ingvar... Braga. Och det är också mitt naturliga uttal av det här ordet. Och nu kommer vi till ett mycket intressant språkvetenskapligt fenomen. Nämligen det frikativa get, som det heter på lärt språk. Frikativa ljud är alltså gnidnings- eller väsningsljud. Och fyra brukar tas som exempel. Och de fyra är F, falas, V, varsel, J, jamsa och S, suter. Mm. Och jag kan alltså nästan inte säga, jag har försökt att braja, men det blir inte, jag kan inte uttala riktigt så som du, som är så att säga uppvuxen med det här frikativa get. Det var vidrigt att höra det. Det var vidrigt att höra, jag säger på mitt sätt nämligen braga. Men var någonstans säger man nu då det här frikativa get? Ja, det är bara den allra västligaste delen av Skaraborgs län. De har alltså inkluderat i de här fyra andra väsningsljuden även G som i Gustav. Och Lischöpings eller Kollabor, det vill säga sådana som bor i Kollans härad, eller Köllebor som man får skilja på. Kinnekulle. Precis. De säger alltså Hagen istället för Hagen och Maren. Där han menar magen och följaktligen också i likhet med det braga istället för braga. Mm. Ja, jag ska alltså inte försöka gå över till det här frikativa get, utan jag behåller mitt. Ja, tack. Med stolthet. Ett ord till här på B och som också används rätt så mycket fortfarande är ju börna. Dora har börnat som betyder... Ingvar. Ja, den har svält och den har utvidgat sig, och det används väl nästan bara när fukt är orsaken till det hela. Fönstret har börnat ut och fukt. Mm. Men det är, så, ju, det är bara trä som kan börna egentligen. Det är bara trä som kan börna, ja. Förutom en socken i Skaraborgs län också. Ja, just det. Som jag vet, nämligen Borgunda säger ibland börna om. Mm. Just det. Det var B, bokstaven B, och den skulle vi ta upp idag som vi sa, men vi ska också ta upp ett ord under C. Vi gör inte ett särskilt program utav det, det skulle bli för kort, ja. Utan det är ett ord som vi tycker vi vill ta med under C, nämligen sedera. Ja, det är inget uttalat dialektord, men det är ett ord som allmogen flitigt nyttjade förr, och är ett ord som vi båda två tycker borde få en på nytt födelse och en renässans. Och betydelsen är kort och gott sluta, upphöra med, avstå ifrån. Mm. Och det kan väl vara lämpligt då, Ingvar, att sluta med en historia om ordet sedera. Ja, en av de legendariska Sörvika-pojkar på Torsö, Johan, berättade en gång för mig hur han och en kamrat satt i båten och meta lake när Koffa, detta vänerns hemliga väsen, nappade. Hon nappar alltid på den yttre kroken, Och när de halade upp så stod mycket riktigt den yttre kroken rätt ut. Millaste Gud, sa Johan i Sörvik, Koffa har varit på. Vi får sedera detta ögna böj och lägga hänar. Vi gick i land på en liten ö och satt där hela natta, och inte hade vi mer än ett kvarter på två man. Det var B och C det. Och då blir det följaktligen nu ord som börjar på bokstaven D. Och det första ordet, det vill jag påstå, är det inte många skaraborgare som vet vad det betyder. Nämligen Dallbacken. Nej, det har du nog alldeles rätt i. Dallbacken är ett ovanligt ord vars betydelse ytterst få skaraborgare idag känner till. Man kan också faktiskt se det stavat med G som i Gustav, Dallbaggen. Men vad är nu detta då? Jo, Gamla slaktare vet att dallbacken är en decimeter bred remsa som skars ut ur buken av en gris. Och den remsan användes vid tillagningen, eller vid tillredningen kanske man ska säga, av rullsylta. Och den här utskurna bukdelen, den underlättade också vid uttagningen av inälverna. Ja, räntan som det heter. Räntan som det heter på fackspråket, ja. Och det här ordet, det vet vi, det är gammalt. För det finns med i Sven Hovs dialektlexikon från 1700-talet. Alldeles. Och det gör även följande ord, nämligen dörm eller dörmt, som ju betyder... Som betyder dunkel eller matt och som inte är alldeles utdött i Skaraborg den dag som idag är. I min barndom kunde man ofta höra att de sa till exempel när de ville skylla på att de inte hade rakat sig. Ja, spegel var dörm ut och imma, så jag kunde inte raka mig idag, så det. Och när solen var lite beslöjad så kunde det heta sola är dörmer idag då. Tredje ordet också vet vi ifrån 1700-talet och har liksom dallbacken med djurriket att göra, nämligen ordet dröppiga. Men det har inte med gris att göra, utan det har med... Det har med, framförallt med kor att göra, därför att de andra två djurarterna som dröppjar, de har vi inte i Sverige mer än i zoologiska trädgårdar, nämligen hjortarna och girafferna. Ja, hjortarna får jag kanske ta tillbaka, det finns några hängen och sånt i Skåne, ja. De dröppjar, och vad gör de då? Jo, då de tuggar de än en gång den halvsmälta föda som har stötts upp från magen i små bollar. Och dröppja är ett vida spritt dialektord i Götaland, och inte bara där. För att på Ormsö och Runö, de estniska öarna i Rikabukten som en gång hyste en svensk befolkning, hette det ända in på detta århundradet om idisslande kor att de dröppjade. Sen kunde det inträffa, eller kan fortfarande inträffa, att den kan förlora förmågan att dröppja eller idissla. Och då sa jag att de tappar dröppjet. Då tappar de dröppjet. Men det gjorde de väl inte, eller gör inte för evigt. Nej, jag tror att det var att de tillfälligt förlorade förmågan att dröppja, att idissla. Men jag har inte hört talas om att den förmågan gick förlorad för alltid. Och att de till exempel då var tvungna att avliva kon. Ja, då lämnar vi dröppja. Ja. Och går över till ordet dölpi, säger jag. Dölpi, säger jag. Säger du, ja. Och det är inte så konstigt att vi har lite olika uttal på orden, därför att, som vi har sagt någon gång tidigare, så finns det nämligen 450 dialekter om man tar hela Västergötland. Med tanke på hur man uttalar ord. Så det är inte så konstigt att vi inte är riktigt ense där då. Nej. Men ordet dölpi eller dolpi betyder ju... ojämn, gropi. Och... På samma sätt så betecknade substantivet dölpa eller dolpa då en grop. Och jag vill hävda att det till och med kunde betyda mer än så, nämligen ena svacka. Ena svacka, ja, det visste inte jag för jag träffade dig. För jag har nog mest använt att ja, vägen är dölpigare, att det alltså är ojämnt. Och det är mycket berikande att träffa mig. Så. Ja, jag har förstått det. Ett ord har vi kvar på det. Ett ord som jag heller inte kände till innan jag träffade dig. Det är där. Nämligen dibbla. Dibbla, ja, som betyder diskutera, tvista, munhuggas. Det var tämligen vanligt i mitt hem, i mina barnaår. Och min mamma särskilt använde det ofta. Bland annat när hon ville få slut på en diskussion. Och sådana uppstod ju ibland mellan mor och son. Då sa hon... Det är inget att dibbla om. Eller i passiv form kan hon säga. Dibblas inte med mig. Och då ska vi inte dibbla mer om bokstaven D utan gå över till bokstaven E. Och vi ska börja med ett ord som inte är så vanligt idag och kanske inte ens en gång förr i tiden. Nämligen ordet enlätter, Ingvar Kyrk, som betyder... Som betyder enfärgad, och jag vill inte på något sätt påstå att det är ett ord som jag hörde dagligdags i min ungdom. Det betyder alltså enfärgad och användes så vitt jag har förstått nästan enbart när det gäller beskrivning av djur. Och särskilt då katter. Särskilt då katter, ja. Men sen kunde de säga inte bara enlätter utan de kunde säga tvålätter och trelätter. Ja, just det. Trelätter, det hördes mycket ofta det ordet, och det hör jag, har jag hört använt den dag som idag är, alltså trefärgad katta. Och det beror väl på att dessa strimmiga och randiga och brokuta katter som vi ser ute i markerna, de är för oftast trefärgade. Golvbos trelätta katta är omöjlig att ta möst, en katt. Grannens trefärgade katta alltså. Men det fanns, eller finns också ett ord för enbart enfärgat, nämligen elet. Ordet elet, ja, stavat E-L-E-T. Elet vitt, elet rött. Det betyder alltså enbart vitt, enbart rött. Så ska vi fortsätta under E och komma till ett ord som jag vill bli betecknad som, nämligen erak eller eraker. Ja, just det. Eraker, den senare formen där, den använder Sven Hov i sitt dialektlexikon. Sven Hov ifrån? Sven Hov ifrån, lektor vid Skara skola. Mm. Och det är alldeles uppenbart ett gammalt dialektord med betydelsen egensinnig, påstridig, envis och, observera, även vresig. Han var den erakaste människa jag har träffat i hela mitt syndiga liv. Det här ordet är ju ett bra exempel som gäller många västgötaord, att det kan vara svårt att hitta en enda tydlig översättning. Den innehåller så många nyanser. Alldeles riktigt. Det är för att om man söker ordet hos en annan språkvetare, nämligen Johan Ernst Ritz, som har gett ut en ordbok över det svenska allmogespråket, så anger han det som enbart västgötskt, observera det, och med betydelsen envis, eller också en person som är vid elakt lynne. Han har också några vetenskapliga funderingar över hur det kan ha bildats, men för en lekman ligger det väl närmast till hands att uppfatta erak som en förvrängning av elak, eller hur? Det tredje ordet under E är äxter. Och ja, den har fått, har blivit på nyttfödd, kan vi säga. Det har, ordet har fått en oväntad på nyttfödelse, kan vi väl säga, på sistone, då ett underhållningsprogram i TV från Göteborg döptes det just Exter. I Göteborg hör man det än idag, och även i Skaraborg för den delen. Och betydelsen är alltså egenheter, påhitt, och... Ja, det kan vara att unga gör Exter också. Har Exter för sig. Alldeles riktigt, men det får nog sägas vara något negativt laddat, ja. Eller vad tycker ja. Du? Ja, ofoklig jag vill ha översatt. Påhitt utöver det tillåtna. Kom inte med sådana äxter. Vi ska avsluta med lite västgötsk grammatik. Vi ska ta upp den obestämda artikeln en och ett. Och vi gör det av en alldeles speciell anledning, därför att vi västgötar använder ju ibland, vi säger ena framför ett ord istället för en och ett. Och vi kan märka då att om de kommer hit till Västergötland, så är det en del som tror att de kan sätta ena framför vilket ord som helst, och därmed så tror de att de pratar västgötska. Och det upprör oss västgötta, eller hur, Ingvar? Ja, det blir hör, en så. Hör, ja, om man hör ena gris och ena bord, kan man höra. Då vi tycker det är ska vi säga, vidrigt. Ja, de tittar ju på en och väntar sig en applåd. Ja, men det kan vi inte utge till en användet så. Men vi ska försöka reda ut här nu då hur det förhåller sig när den kan använda ena. Och då kan man säga att huvudregeln är att det ska vara ett ord som är femininum, alltså ett kvinnligt ord. Man kan säga ena gumma, ena tös, ena soka, just det, den kvinnliga grisen alltså. Så långt är det ju bra. Men nu är det dessvärre inte riktigt så enkelt att det bara är att ta feminina ord och sätta ena framför. Därför att svenskan ursprungligen hade bara två genus. Dels maskulinum och dels femininum. Men på senare tid har man då tillfört ytterligare ett genus som heter realgenus, alltså den kön. Men vi västgötar, vi har inte brytt oss så mycket om det, utan vi har behållit de här orden som från början var femininum. Vi har behållit dem att fortfarande vara rätta. Och därför så sätter vi alltså ena framför ord som inte alls verkar vara femininum, men som vi alltså fortfarande tycker att de är. Till exempel ena bok. Ja, boka, det är hore. Ja. Ena tinning. Tinninga, ho. Just det, jag ryckte en gång i min journalistiska barndom, kan vi säga, per cykel ut till Levene. Och försökte då dels att göra intervjuer, dels att ta annonser, dels att värva prenumeranter. Och jag attackerade en man, kommer jag ihåg, i stationshuset i Levene. Och då sa han, vilka tinning kommer han ifrån? Alltså, nu är Lidköpings, ha, det är inga dommer, men jag sa inte hana. Sen har vi också då, i västgötskan, precis som i engelskan, så har vi undantag när det gäller ord som borde vara femininum. Jag tänker på... Ja, det hade inte varit, kan vi väl säga, Västergötland om inte det har funnits ett specialfall. Och det enda vi har oss bekant, Carl Magnus, det är ett kvinnligt väsen förts till det manliga släktet. Och ordet är alltså sö, som betyder tacka, det vill säga ett får av honkön. Det ordet behandlas som maskulinum i västgötskan. Det heter sålunda den gamle sön. Och mycket bekant och nästan klassisk är ju historien om den kärlekskranke unge mannen som i nattens mörker öppnar dörren och trånande frågar, är det du mitt lilla lamm? Och får svar av gamla farmor som säger, nej, det är den gamle sön. Så har vi kommit fram till bokstaven F. F som i Fanny. Eller Fanny med ett L i, som jag säger. Som du hellre säger, ja. Däremot om man ska gå tillbaka till 1700-talet, till Sven Hovs dialektlexikon som vi återvänder till då och då, så har han... Han har den kortare formen, den som du använder, fannig, ja, utan L, ja. Just det. Och vad betyder det nu då? Ja, det betyder lämplig, smidig, passande. Sven Hov anger dessutom ytterligare en betydelse, nämligen fintlig, om en person, det vill säga en som har snabbt att finna sig. Det har jag också använt. Men oftast använder det om när det gäller Fanny då, så är det om verktyg. Ja, Fanny hammare. En fasa Fanny hammare, ja, just det. Ja. Och det behöver nästan ha om en är lite fepplig, om vi tar nästa ord. Ja. Och behöver ha fanniga saker om de ska klara sig. Ja. För det betyder nämligen... Feppla är dialekt för riksspråkets fumla. Och en fepplig person är alltså inte lämplig för guldsmeds eller finmekaniska arbeten. Nej. Och likadant om en fepplar, så kan en kanske ibland också behöva ha andra lämpliga verktyg då för att klara sig. Jag tänker på det här med om en ska flytta på något, så kanske en behöver ha en... Ja, då kommer en granne med en förk. En förk, ja. Ja, och det, han har säkert det rätta handlaget, för riktigt hanterande av en förk kan ge häpnadsväckande resultat. Och om en sa förka då, vad gör den då? Jo, då sa en, ja, det är hävstångsmetoden. Jo. Ja, just det. Det är en hävstång av rundvirke och inte så lång och kraftig som vokta, som vi kommer till så småningom i den här dialektserien, under V då. Men kraftig nog för att flytta, ja, vi kan gott säga mindre vräk. Ja, det finns ju de som till och med har flyttat traktorer med hjälp av en förk. Det gör det. Store Lars av Pöjka hade fått sin nylevererade traktor uppställd framför laggården med växeln i. Och ovetande om växellådans mysterier så förmådde de inte flytta den för hand. Då förkade in traktorn på lod. Frack. Ytterligare ett ord på F-frack eller fracker. Ja, båda formerna ser man lika ofta. Tror jag man kan säga. Och då, det betyder alltså bra, stark, duktig, frisk. Används oftast att jag är inte så fracker. Nej, mest som negation. Hur är det med dig? Ja, jag är inte fracker. Ett annat ord som också används mest i negation, alltså när man säger inte framför, det är ett ord som jag tycker är jättefint, nämligen fän. Alltså en säger inte ett fän, eller fän, säger en del. Som ursprungsbetydelsen är egentligen, tror man i alla fall, att det är den tunna hinnan som omger ett korn i axet. Det ska alltså vara fänet, eller fänet. Men sen har vi gjort om det till att betyda då lite grann, kan vi säga, vi översätter det med. Jag vet att jag gjorde en gång en serie som hette, en radioserie som hette Ett fän om böjda. Och det fanns flera västgötar som reagerade mot just att man använde, att man då sa ett fän om böjda i jakande form. Man ansåg att så kunde man inte använda ordet fän. Nej. Vi gjorde det ändå. Det vanligaste är alltså att den använder det här i negation då. Det, till exempel, har du några pengar? Inte ett fän då? Nej, inte ett fän. Just det. Fättling är nästa ord. Fättling eller fättlingen. Ta dig i fättlingen. Ja, det hördes inte så sällan på 30-talet. Oftast på landsbygden då, där ju dialektorden överlever längst. Det är ingen tvekan om det. Ordet betecknar något litet av något slag. Ett barn, en åkerlapp eller en liten gård. En liten gårdafättling kunde man säga. Men det, vad betyder det egentligen från början? Ja, ursprungsbetydelsen är ett litet skinnstycke. Så till exempel så sa mina föräldrar när de såg kattmamman hämta hem förrymda ungar genom att bära dem i nackskinnet: katta tar ungen i fättlingen. Och så småningom fick då uttrycket formen av ett varnande tillkännagivande om avsikt också. Passa dig Carl Magnus så jag inte tar dig i fättlingen. I nackskinnet alltså. Mm. Och då kommer vi fram till det sista ordet under bokstaven F, som jag tycker är ett sånt där härligt värskötta ord också. Förveten. Är du förveten, Ingvar Körk? Ja, det är en dygd nästan som en journalist bör ha. Förveten, som ju betyder nyfiken. Men också med en liten reservation, ja, va? Ja, för att det är lite nyfiket i sån här negativ bemärkelse också, att lite skettkärring som är förveten. Ja, lite lägger så, sig i ja. Det ni som inte angår honom eller henne, lite onödigt nyfiken, va? Just det. Men det ska vi väl säga också, att både fän och förveten ingår alltjämt i skaraborgarnas ordförråd. Liksom som vi vet, så är det fortfarande, finns det en hel del gamla ord, gamla dialektord som används. Och det tycker vi ju är väldigt bra, och ett av skälen till att vi gör den här serien är ju just att vi tycker att det finns anledning att verkligen sträva efter att behålla våran dialekt och våra egna dialektord.